Karşı dağın başına yavrum arka verdim de dağışına ey. Aman arka verdim de dağışına ey. Yıkılası gurbet el yavrum neler geldi de başıma ey. Haydi neler geldi de başına ey. Gelme ecel gelme üç gün ara ver. Bir mektup yazdırayım Ali Bey'e ver. Gelme ecel gelme üç gün ara ver. Bir mektup yazdırayım Ali Bey'e ver. Karşı dağın yolları haydi dönüm gidiyor dönüm oy. Aman dönüm gidiyor dönüm ey. Koydular sana beni yavrum ölüm gidiyor ölüm oy. Haydi ölüm gidiyor. Gelme